שפתיתם נקטח, ועל ביבלה מסריר, נשתי עדי אנוארה, מלמל שני סיטרי, קוסטנצון ג'י בית ליה, של שמיל עינייק בדמוך מנטל עם חווה ליג'ל בן מחדיק יד שיר אני קוסטנצו זזוך נובלי רומן הריד נשמה מן פמוק שג'יבדק על דל קומפן stupan ber atbit bei nei fisif einea limham bati auret o fiftit him lilna nilta alma shulshi talab nilin kun martu hunai shutnein eni lekshorti yenim anosof albi ashint vera mesir mahalech lego izmu tia ke kum bitchi yenim anos jafia tia ke tif kiri Tamahaba Hilani